heb zo'n heimwee naar dat verre land. Ik verlang terug naar jou. Met jouw palmen en jouw witte strand. Ik hou van jou. Warme laat die zoete geur verspreid in jouw maan verlichte nacht. Als ik terugdenk aan die mooie tijd, dan huil ik zacht. Mijn Indonesia, jouw oceaan. Mijn Indonesia, ver hier vandaan. Mijn Indonesia, mijn hart doet zeer. Mijn Indonesia, ik zie ons moeder hangt een pareldauw en de wind speelt door het riet. In gedachten blijf ik steeds bij jou en zing dit lied.